مسلی ونی موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان مسلی ونی موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان استشهاد ظلم تا بس دا بورا خوندی وی استشهاد ظلم تا بس دا بورا خوندی وی استشهاد ظلم تا بس دا بورا خوندی وی ناست کی لالای موټر بم پمینا مینا روان ناست کی لالای موټر بم پمینا مینا روان مسلی ونی موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان پر غلیمانو باندې کفر برجان لنګوي پر غلیمانو باندې کفر برجان لنګوي پر غلیمانو باندې کفر برجان لنګوي زړمن نه موټر بم پمینا مینا روان زړمن نه موټر بم پمینا مینا روان مسلی ونی موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان پکی بار سوی بارود او اوس پنځی چری پکی بار سوی بارود او اوس پنځی چری پکی بار سوی بارود او اوس پنځی چری لکز مری موټر بم پمینا مینا روان لکز مری موټر بم پمینا مینا روان مسلی ونی موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان تندر زوار کی سر کو بسی دا وقت فرعونیان تندر زوار کی سر کو بسی دا وقت فرعونیان تندر زوار کی سر کو بسی دا وقت فرعونیان جوڑ کی لو گئی موٹر بم پمینا مینا روان جوڑ کی لو گئی موٹر بم پمینا مینا روان مسلی ونی موٹر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان انچ پر سپینی مانی باندې هیبت کاریږي انچ پر سپینی مانی باندې هیبت کاریږي انچ پر سپینی مانی باندې هیبت کاریږي سپین گل غمای موټر بم پمینا مینا روان سپین گل غمای موټر بم پمینا مینا روان مسلی ونی موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان جګړندای موټر بم پمینا مینا روان ای مهاجر رحمانی ما تینا ٹوکرا پرلا اے مہاجر رحمانی ما تینا ٹوکرا پرلا اے مہاجر رحمانی ما تینا ٹوکرا پرلا دیمی زڑگئی موٹر بم پمینا مینا روان دیمی زڑگئی موٹر بم پمینا مینا روان مسنی ونی موٹر بم پمینا مینا روان جگڑندئی موٹر بم پمینا مینا روان جگڑندئی موٹر بم پمینا مینا روان جگڑندئی موٹر بم پمینا مینا روان.